اغا تعبیر کئی، اغا معنا کئی، اغا تفسیر کئی، اغا مطلب بیانئی جد واضح آیتون سرائے تکراؤ نرازی دادی راسخی او کدا سی معنا دا متشابہات بزین کے را نغلا کہ محکمات سرا مطابقت خوری نبیا بوئی اللہ عالمو اللہ پدی بنی عالم دے او ہر سو مراد چی دے خو حق دے خو منگ ایمان پر دوارو رہو رہے دے او تعویل حقیقی مراد بنی اللہ کوئی او زائغین سکئی لکدا نجرانیان زائغین لگی پر ذرن کدا کدا عقیدہ پرتا ہوا چاہد اللہ زوئے دے کدا عقیدہ ہوا کنا مشرکانا مکی نا پرتا ہوا نپلاز نکن را روانا ہوا نو دی چی کلمت اللہ لفظ قرآن کے اولی دو نو دا متشابہ لفظ ہو لگی مشرکانا مانا ہم کی دیشو آو صحیح مانا ہم کی دیشو نو دی چی کلمت اللہ مشرکانا مانا شروع کرا چید اللہ کلمہ دا پدی مانا چید اللہ کلمہ مجسم شوی دا نو زمونگا عقید استا دا قرآن نم ثابت شو نو داتا خزائدینی ورنہ دا کلمت اللہ اغا مانا بکئے کہ محکمات سر مطابق او دے قرآن کے پا نور زیونوں کے محکمات آیتو ندی واضح آیتو ندی اختار آیتو ندی واضح المراد آیتو ندی چاگا دلالت کئی پا دے خبرہ کہ عیسیٰ دا اللہ بندہ ہو دا چا آیتو ندی قرآن کشتے اور انجیل کیوں مشتے عیسیٰ چکل خبری شروع کرے و معجزی پا انداز بنے ما شموالی پا حالت کی اللہ دا غجب چالو کرا نو دا غجب نا اول خبر دا وطلیوا چی انی عبداللہ دا نو وطلی چی انی ابن اللہ انی عبداللہ زق عبداللہ ایم دا خدای بندہ ایم اور نورم قرآن کی زیب زیب لفظ عبداللہ را غلے دے پا حق دا عیسیٰ علیہ السلام کی نو اغا واضح دے دا عبداللہ معنی با تو بولا سا مانا ہو کہ عبداللہ دا عبداللہ پا مانا معلوم ہو کہ اشتباہ کو نشتے خوچ عربے ونی سو پوئی جی کہ معمولی علم دا عربے لری دا عبداللہ پا ترجمہ پوئی بندہ خدا اگا محکم دے یعنی واضح دے او دا کلمت اللہ دا ہم قرآن کی راغلے دے او روح اللہ دا متشابہ دے دیکھ دیکھی صحیح معنام کی دیشی او غلط معنام کی دیشی نو کاغ خلق دی غلط معنا کئی کہ شرک تثابت ہے او موحدین دی صحیح معنا کئی کہ انی عبداللہ سرا مطابقت خوری نو اغا اغا معنا دا جکم تا تما بیان کر متاسو متشابہات پسی زئی او محکمات پری زئی نو ذکر تاسو دا عقیدہ ثابت ہوئے نو لا جواب شو دا آیتم دا غیر پارا نازل کو منگ دا پارا ہم دے کہ محکمات و اتباع با کئی اور متشابہات و معنی با دا محکمات و مطابق کئی امام طحاوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی مشکل الاثار لکھی مشکل الاثار دا امام طحاوی کہ المحکمات هي المتفق على تاویلها والمعقول معناها والمتشابهات هي المختلف في تاویلها فأهل الحق يردون المتشابه الى عالمه ثم يلتمسون تاويله من المحكم الذي هو ام الكتاب فان وجدوه فيه علموا به كما علموا بالمحكم وان لم يجدوا لقصورهم لم يتجاوزوا في ذلك ایمان به ومستعملوا فيه الظنون المحرمه في غيره فكيف فيه. دا امام طحاوی رحمه الله تعالی عظیم محدث دے اور امام اعظم ابو حنیفہ دیر معتقد ہو اور امام ابو حنیفہ بفقہ بانی خطوئی دن کے ہو او عظیم محدث ہو شرح معانی الاثار امداغ کتاب دے پہ علم حدیث کی اور مشکل الاثار امداغ کتاب دے پہ علم حدیث کی او العقیدت الطحاویہ یو ورغنی کتاب چدا کہ اغا پا علم عقائد کی دہاغ تصنیف دے او نور کتابو نہ ہوشت عظیم محدث دے اغا دا محکمات متشابہات تشریح کر دورم کری دا خود دا دا تشریح دیر واضح دا کہ محکمات اغی آیتون توئی کہ دا اغی پا تاویل کے اتفاق وی او دا اغی معنا دا ہر چاپ عقل کے رازی او پا اغی کی دیون دا زائد و معنو احتمال نہیں او متشابہات اغی آیتون دی کہ دا اغی پا تاویل کے اختلاف شوی وی او اختلاف کی دیشی او احتمال دے دگر و معنو لری نو اہل حق چی دی راسخین فی العلم مضبوط خلق رک علم والا اہل حق اغی متشابی راگرزی او پیشکی عالم تا کہ ددی متشابی آیت دے او ددی یو معنی بل اتفاق ندے شوے او پدی کی دو دیو ندزیات و معنو احتمال لری نتما پوئی کا چی ددی مطلب سدے صحیح مطلب سے عالم تپیش گئی او بیا دہاغی تاویل او معنی لٹائی و اغی محکم او واضح آیتنو پر ران کے کہ اغد طول کتاب اصل بھی سنت کی طول مور اولاد طول مور ترا گردی سانگی طول دا زیلی تابیوی نو دا قرآن طول متشابی آیتونا دا محکمات تابیوی او دا آغی معنا با دا محکمات پرانا کی کئی ذکر و تا ام الكتاب ہوئی نو کدی پا محکماتو کی دا متشابی صحیح معنا بیا مطلع پا آغی بنی پوئی شو پوئی بشی سن کے محکم پوئی گی بدے بم پوش او کدی معنی بیا نمتلا دا وجہ دا قصور فہمنا نو بس ایمان با پیراوڑی او دا ایمان نبا زائد خبر باغی کے نوئی نکئی او وی بچے آمننا بھی کل من عند ربنا اول علم عند اللہ اللہ عالم نے چھتا دی مراد سن دا دے مطلب دی گن مثالو نا دی مثلا یو خواہ آیت لے چھ لیسا کمثلی ہی شیئن دا اللہ مثال نشتا دا محکم دے واضح دے مبین دے خکارہ دے لدی پا معنی کی اختلاف نشتا پلی کی ددرے میں معنی احتمال نشتا صفا مطلب دے چیز اللہ مثال نشتا جیسے کمشلی ہی شیئر اور پا بل آیت کی فرمائی کہ استوا علی العرش اللہ پا عرش بنی مستوی دے ید اللہ فوق ایدیہم لدی دا لا سنو دا پاسا دا اللہ لاس دے نو اللہ دا پار لاس ثابت شو عرش بنی استوا ثابت شو په حدیث کې راځي چې هر شپه الله نزول کوي نږدې آسمان ته کوزیږي. کوزیدو څه مطلب دی؟ د نزول څه حقیقت؟ یا حدیث کې راځي چې څوک یوه کجوره د الله په لار کې ورکی نو الله یې په ښي لاس اخلي. نو د په ښي لاس نه څه مراد ده؟ دا ثابت شو. او په هغه حدیث کې راځي چې د الله کیڼ لاس نشته، دواړه لاسونه ښي دي. څنګه ښی لاس؟ داسې قسم نصوص په حدیثو کې دي او څه په قرآن کریم کې هم دي. استوى على العرش يد الله فوق ايديهم، دا خو په قران کې. دارنګي د وجهن د مخ نسبت الله ته شوه، دا خو په قران کې شوه. الا وجهها سوا د مخ د الله نه، نو وجه نسبت الله ته وشو په قرآن کې. او بل خوا وی لیس کمثله شیء، الله مثال هیڅ نشته. نو چې کوم زائغین دي، کاږه خلق دي، گمراه خلق دي، په زړه کې کاږه عقیده د مخ کې نه کوي نه ولې دا، او بیا غلطه عقیده د قرآن نه راوباسي، عقیدہ لیسا کمثلہ شیء ولم یکن له کفوا احد، دی آیتونو تا توجہ الو نہ کرے. کسو کو تا یاد ہے یم نو سرگی دی پٹی اڑو خیال پہ نہ کرے، ولی آگے کہ خواہ کل آگا غلط عقیدہ ثابت ہو لینے شید لیسا کمثلہ شیء کی بل ترجمہ بدے سو ہو کی، اولم یکن له کفوا احد کے بدے سو بلا معنی ہو کی، راغی تر توجہ نہ کرے. او استوى على العرش يد الله فوق ايديهم الا وجهها ينزل ربنا، دي نصوص تتوجه كي او دي كي غور كي كرازه كي پدي زان پوئي كو علم خشه دي پدي زان پوئي كو واغبل آيات تر توجه نكي. نو دي آيات كي هو غلط مانا كي دي شي مشرکانا مانا، يو سره كوگي نو دي خوكا دا آيات خو زان تر اگر زولی شي کنه. نوائی چه گورا اللہ چه پا عرش مستوی دے، نسوک چه پا عرش ناس کی خواہ جسم لری، لچا دا پارا لاسی نو آغا جسم لری، لچا چه مخیم دا آغا جسم بئی، نو اللہ جسم لری او اللہ یو جسم دے او پا عرش ناس نو گمراہان شو، اللہ خود جسم نپاک. او دا راسخین سوئی، راسخین ہوئی کہ قرآن کی یواز دا آیت خود نہ دے راغلے، پا قرآن کی پدی موضوع بل آیتم دے یو نبل کے گھر دی جدا اللہ مثال نشتا. نو جسم کی لرین بے خو مثال راغ، جسم خو زمام شتے ستام شتے، نو بے خو مثال پیدا شو اور جسم خو اللہ نہ لری. نو پاتی شو دا چی پا عرش بائن دے استیوا سمانا دا، او دا اللہ دے ید سمانا دا، او دا اللہ دے مخ سمانا دا، او نزد آسمان ته د کوزیدو څه معنا ده. نو دی یا تعویل کوي چې د محکم سره مطابقي، چې د الله توجه مراد ده، د الله رحمت مراد ده، پاش د الله غلبه مراد ده، د الله قدرت مراد ده، او یا نو تعویل کوي نه، او بلکې وایي چې والله اعلم، الله ښه پوهېږي چې پاش باندې استوا به څنګه وي، الله ښه پوهېږي چې د الله لاس به څنګه وي، الله ښه پوهېږي چې د الله مخ به څنګه وي، اللہ پاک خب پوئی گی کہ دا آغا نزول سمائی دنیا تا وسنگئی، و پدے من پوئی گو کہ دا اللہ استوا پا عرش بنے زمان پشانے نزے، دا اللہ لاس زمان دا لاس پشانے نزے، دا اللہ مخ زمان دا مخ پشانے نزے، دا اللہ کوزیدل زمان دا کوزیدو پشانتے نزے، نو سنگا دے بیا سنگا چی دا اللہ دا شان مناسب دے. بس بغا سے مجمل پریدی اوی چی کلو من عند ربنا. دا راسی تھی دارنگی بل مثال گورا تا خو یو واضح مثال بنی ماتا پوئی کری. عیسا ته چې کلمت الله او روح الله زمونږ په کتاب کې ویلي دي نو دا متشابه دی، او زمونږ په کتاب کې ورته عبدالله ویلي دي، نو ته عمل په عبدالله کوه چې د الله بنده دی، د الله زوی نه دی، نه کارساز دی، نه حاجت روا دی، نه مشکل کشا دی، نه مختار کل دی، او نه مالک د نفع او د نقصان دی، د الله بنده دی، خو برگزیده بنده دی، اړولې شوی بنده دی، مخلص بنده دی، معصوم بنده دی، دا اللہ پیغمبر دے. دا واضح خبر دا، محکم دا، نور پشان کار دا، انی عبداللہ. او دا کلمت اللہ او دا روح اللہ کف معنی نہ پوئے گی، او دا انی عبداللہ سر مطابق کے معنی دی پزین کی نرازی نو مجمل پریدا، او ایت اللہ آلمو، او کنف معنی زین تراغلہ دا انی عبداللہ سر مطابق معنی آغا معنی اکڑا، نو تا تم آغا معنی اکڑا دا، کلمت اللہ معنی دادا جد اللہ پا حکم پیدا دے، اور روح اللہ معنی دادا کہ مقدس او پاکیزہ روح دے. نو دلید انی عبداللہ سر تکراؤ او تضاد او مقابلہ نشتر. نو قرآن وی او کا حدیثی او کا ندیو انسان تصنیفی، واضح خبر جدا آقا بنی بزان پوئی کئی، او دا آقی مطابق با عقیدہ او ساتے، او مشتبی او مبہم خبرہ دا آقی با تعویل اغا کئی اغا معنی با کئی کہ محکمات سرے مطابقت رازی، محکمات سرے مخالفت نرازی. دا دے مطلب وما يعلم تاويله الا الله. جمهور مفسرين واي اكثر المفسرين جدلت وقف كاي الا الله بني وقف بكاي لا خبر اخلاص شو. والراسخون في العلم بلا خبر إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بيشك أغا كسان چنكار اكره ده هيت چره بلره نكي ده دينا مالونا ده دي او نا أولاد ده دي ده الله ده عذابنا سشه. او دا كسان چه دي دي بخشاك ده اوري، او حال ده دي بشان ده حال ده تابداران ده فرعون ده. آل فرعون نا مراد دے اتباع فرعون، کدہ نسب نوی او کدہ بل نسب نئی، مجھے فرعون تابداری. حال دی پشان دا حال دا تابدارانو دا فرعون دے، او دا اغی کافرانو چی تیرشوی دی مخی دی دوینا چی در اغجانی گنلیو زمونگا آیتونا نپس نیولیو دوی اللہ پاک پس سبب دا گناہون دا دوی دی حال بم دا غسیوی، او اللہ پاک چی دے سخت عذاب دا. قدا بی آل فرعون دا خبر دے مبتلا مقدر دا، دابهم قدا بی آل فرعون یعنی حالهم کا حال آل فرعون. او آیا اغی کسانو تا چه انکار کرے دے چه زر دے چه مغلوب بشے تاسو او جمع بشے جہنم تا، او ناکار فرش دے دا جہنم. اکسو کوئی سنگوا دی منگا شکستو خرو جدی آیت نزول پا وقت کی خکفار دے زورا ورو، او دلتا وی ستغلبونا تاسو با مغلوب شے. دا مثال پیش کری چه دا سی با کمزوری شے لگا سنگ چه پا بدر کی کمزوری شیوی وی، اول تاسو دیر وی لگ خونه وی، دا مثال اشتے اس نزدی نزدی دا بدر غذا تیرا شوی. نور پسی آیت کی دا غزوه بدر تا صرف اشارہ دا، تفصیلات دا غزوه بدر پدیزے کی بیانول پیش نظر نو، آغی دا پارا صورت انفال کی داغی تفصیلی بیان دے او احادیث دے، دلتا بمن کی صرف اشارہ اکڑا. بے شک وہ ستاسو دا پارا، بے شک شتا دے تاسو دا پارا آیتن نخا دا اللہ دا قدرت فی فئتینی و مقابلہ دا دو ڈلو کی کیوں منسرے کرو فی فئتین فی محاربت فئتین و جنگ دا دو ڈلو کی التقطا چې مخامخ شوی وي یو ملک یو ډلا یوی دلی جنگ کو دا الله پلار کی اسلام دا غلبی دا پارا دا مسلمانانو او صحابه کرامو او بلا دلوا کافرتن انکار کون کیا انکار کون کیا دا توحید نا و دا رسالت نا نئی توحید منا او نئی دا پیغمبر پیغمبری منا دا ابو تبرستو دا دا ابو جہل دلوا دا یو بلتا دا بدر پا میدان کی مخامخ شوی او دی سمرو نو قرآن کریم شمیر بیان نکو دا روایاتو کی و حدیثو کی بیا تعداد و شمیر بیان شوی دے چی دا ابو جہل دا فوج تعداد زر کسانو تقریبا زر یا سا زیاد یا سا کم تقریبا زر او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرگری اصحاب بدر مجاہدین آغا 313 او بعض روایاتو کی 313 نا لکھ زیاد نقل شوی دی خسد پاس ادری سوا ہو لغا سے ہوا ہے وہ مشہور ادارا کی دیار لس پاس ادری سوا ہو یرونہم مثلہم رأی العین یرونہم مثلہم رأی العین لیدبا دی مسلمانانو دا کافران دو چند دخپل زاننا و لیدلو دستر گو سرا او دو چندم نو سه چندو او خیف استر گو لیدلی ایک ہزارو او دا 313 نو دا دری چند شو دو چند نشو لیکن دلتا خود دو چند ہوئے تو قیدہ دا دا چے سیغہ دا تسنیئے کل آد قطرت پارا رازی وہ دو چند دیا کہ دری چند دیا کہ لس چند دیا کچھ دیری لگا فرج علم بسورہ کر رہتا ہے یعنی فرج علم بسورہ کر رہتا ہم بادہ کر رہتا ہے راو کرتا وعدہ نظر آسمان تا کر رہتا ہے بار بار نزل ہے نا بار بار سمرہ چیز ہے خخی دمرہ آسمان تا اگورا عید پتی معلومولے نشی صرف غزل مراد نہیں نکلہ سیغہ پا عربے کی نے تسنیہی بھی اور معنی تسنیہ نہیں معنی کثرت اور ڈیروالی دا قیدہ ہم یاد لرا کہ میں اشکالات ہو یا پخلا حلقے موقع محل تا گور اکثر کو سیغہ تسنیہ نے تسنیہ نہ پارا رازی ہر دے کی دا کثرت معنی مکوا مجھے تسنیہ نہ جوڑے گی نا دا کثرت پا معنی مرازی مثلہم دیر زیاد تخفل زاننا زیاد تخفل زاننا دو چندنا زیاد تخفل زاننا پر تفسیر ابن کثیر کے ابن اسحاق کا حوالہ یو روایت دے اور راوی دے عروہ بن زبیر دو روایت مرسل دے لیکن دو سقہ راوی مرسل روایتم حجت دے ذکر چو عروہ راوی دے عروہ صحابی نہ دے تابعی دے دو صحابی زوے دے خو صحابی نہ دے اور بدر کی شریکم نو خو دے راوی دے کہ ان رسول اللہ لما سأل ذالک العبد الاسود لبن الحجاج عن عدت قریش قال کثیر قال کم ینحرون کل یوم قال یوما تسعا و یوما عشرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القوم ما بين 900 الى 1000 بن زبیر وئی جن بنو الحجاج قبیلی تور رنگ والا یو غلام اگر رسول اللہ تا پلار کی ملاو شو کل غزا تا روان و بدر تا او حقا دا قریشو دا لخکر لیدلیو او دا آغی طرف نرا روانو پا خمل کار روانو نو رسول اللہ تا پوسو کو که مالا یو جواب راکا که تا دا قریشو دا لخکر دا خوان راغلی دا بجال دا لخکر نا دا دی تعداد سمره ده نو آغا وی که دیر دی سیب تعداد و تا اونا خود خوی دیر دی کسیرم دا خو مجمل خبره و نو رسول اللہ بیا بل تا پوسو کو که دا خود تا پتای چی دی با هر رز سمره او خان علالول لکه چه لخکر زین خوراک خو کئی کنن او خان بیزان سا دا سرلی دا پار امرا وستیو و دا علالول دا پار امرا وستیو دا خوراک دا پار امرا وستیو نروزان سمرا او خان زبح کئی دا خوراک دا پارا دا لخکر دا خوراک دا پارا اغوی چه کلا نه او خان زبح کئی او کلا لس دارا تپتا دا و نبی الاسلام وی چه دلی نما اندازه اولا گولا که ده دی خلق و تعداد نه و سونه ده ذرو پوری ده نه و سونه کم ندی او ده نه سو ده ذرو پوری ده خو یا با نهنیم سوائی او یا با پورا ذروی او ده نه و سونه ده ذرو پوری ده نه تقریبا ذر شو ذکر داتا ما ویلیو که تقریبا ذر دا روایت ده سیرت ابن اسحاق و حوالا ابن کثیر نقل کرده لیکن دلتا یو بل روایت دے چاگا پا سننی ابو داود کی راغ لے دے اپا مسند دا احمد کی راغ لے دے او حافظ نور الدین حیثمی پا مجموع زوائد کی ہم نقل کرے دے دا احمد پا حوالا او دا آغا راوی حضرت علی دے کہ حضرت علی وئی جی رسول اللہ او فرمائل کہ زمان دا مخالفین و تعداد زر کسان دی حالتا ای قطعا ذر اوئے او دے بل روایت کے راضی چیدے نہ ہو سونا دے ذر او پوری دی دے تطبیق کا ان کو تطبیق دا کرے دے کہ رسول اللہ چی الفن ویلیو نو دائی تقریبا ویلیو تحدیدا نو ویلیو نو چی تقریبا اوئے نو دائی بل روایت سر تزاد رانا دے بہرحال تقریبا ذر کسانو نو دری چند شو او دلتا مثلین وئی نو معنی دادا چی لیده با دی اویل را زیاد تخفر زان نا پلیدو دستر گو سر اسی وهم نو خکاره قتل لیکن اللہ تایید کئی پا خپل قوت ور کئی پا خپل مدد سر اغا چال را چی اراده اوشی یو ایدو معنی یو قوی یقین پلی کی نصیحت دے دا اقل مندو دا پار دلتا یو بل سوال را گئے اگر سوالم دلتا حل کئی سورہ انفال کی بیابد حل کولو حاجت پاتے نشی اگر دا کہ پا سورت انفال سلور سلویختم نمبر آیت کے اللہ بیان کرے دے دا بدر دا غزا پا سلسلہ کی چو وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یاد کئے اغا زمانہ مسلمانانو تو وہی اغا وقت یاد کہے یوری کموہم چه خودل با اللہ پاک تاسوتا اغوی یعنی لخکر دا ابو جہل سوخ کی چه مخامخ شویتا سو یو بلتا استرکو کی لگو وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَيُنِهِمْ او لگخ کارا کڑی وائی تاسو اللہ پاک پسترگو دا اغوی کی دے دا پارا چی پورا کی اللہ پاک امراخ پلا فیصلہ چی کمیں کڑے دا او آغا فیصلہ پہ علم ازلی کے دا کڑے وائی چی دا بدر پہ میدان کے با ابو جہل ہاں شکست خوری او مسلمانان با غلبہ حاصل لئی فیصلہ خو مخی نہ کری وہ پا علم کی ادل کا اخکارہ شو کان مفعولا اغا کار او اغا فیصلہ کان مفعولا اغا پورا کولے بشوا ذکر چا اللہ یو فیصلہ کی خو پورا کی گی او اللہ تبرا گردی قیامت کے طول کارونا سورہ انفال دا آیت نمبر 44 نا ثابت شوا چھ کفار مسلمانانو تا لگخ کاری دل اگر کی دیرو اور مسلمانان جے کافر تا لگخ کاری دل ندا خوا قیم لگو او دل توئی کہ یرونہم مثلہم رائے العین لیدبا دی مسلمانان و کافران دو چند دخپل زاننا یعنی دیر زیاد دخپل زاننا پس لیدو دستر گو ندلتا نمالمی گی چہ کفار مسلمانان تا دیر خکار دل او آگا دیر ہوومو زرکسان او سورہ انفال کے وئی کہ کفار مسلمانانو تا لکھ خکار دل دخپل زاننا انہیں 313 نہ ہم کم خکار دل جو گویا منگ 313 یو او دا خو 500 دی یا 70 دی دا سی ہوتا خکار دل او آگی زر کسان او مسلمانان دا کو فارو پا نظر کے لگ خکار دل او دا خواسم لگو او دے کی مقصد سو سوچ کوا مقصد داو کہ دا یو بلنا اونا یریگی او ہر یو تا دشمن کمزور اخکارا شی کافرو تا مسلمانان کمزور اخکارا شی او دا خلال کمزوری ووم او کافر مسلمانانو تا کافر کمزور اخکارا شی چی دا خوزمونگ نم لگ دی دا پارا دی چی دا جنگ جور شی او چی تا کفار اون تختی او تختی او جنگ جور نشی نبیا باوی چی مونگ جنگ کرے نو کنی که کرے وی نمونگ با غالبو تختی دون کم کرے دا چی وی که نا بروس تو بیتان پدی بانے خلاصه ای چی ما خواسی ارادہ او نکر دا جنگ کنی ما تا جنگ کولے زمانہ تختی دے دے نشو نو اللہ دا غختل چی سبال دتا دا بانا ملاو نشی چی ما جنگ کرے نو کنی ما فتح حاصل کرے ہو او حقیقت کی حدی یرنی با تختی دلے ہو نو چا با دا خبر بیا دکتا رسولا چی تا دی یرنی تلے وی او کاسی تلے وی پروپیگنڈا خوبا کہو لگا نو اللہ دا غختل چی دا جنگ گرم شی او دا یو فریقم چی تا دبل نرستو نتخت نو مسلمانان خواسیم لگو او دا کفار پا نظر کم لگ کارا کرل کہ دی انہ یری گیا انہ تختی او دا جنگ شروع کی یہ بے فرشتی راولی گم او زیتے او رسوم او مسلمانان او تے کفار زکا لگ کارا کول کہ دی زر مضبوط شی دی زر دیرو خودی تے لگ کارا کول او دلتا وہی جنہ دیر اخکارا کری دا خود تغاد را جواب دا دے چه تضاد علا راضی چه وقت یوی چه وقت بدل شی نو تناقض نرازی دا مسئلہ جی دکڑی دا نو تناقض بحث دے پا کتابونو کی جی دکڑی دے چه پا تناقض کی اشتراک پا جہاد و ستاو کی شرط دے پا یو وقت کی کفار مسلمانانو تا ڈیر خکارا شو علم راغ ہے چی دا زرط ندی زمونگ ندری چند دی نو رسول اللہ پا دعا پرے و اللہ نے سوال ہو نو اللہ دعا براہو لے گو چی فرشتی درغ لے اور امداد بکنی نو پا دی وقت کی چی کلا مخامک شو و میدان گرم شو نو دا ابو جہل دا زرط نا فوج دا مسلمانان پا نظر کی دا شخکار دن لکا سلطنت نو پا یو وقتی و دا لگ خکارا کرل ابو بل وقتی و دا دیر خکارا کرل نو تناقض ختم شو او نفس الامر چی دیرو و دیتا خکارا کری لگو نو چی دیری یا دیتا لگ خکارا کی نو دا خو دروغ نری گی نزی خو لگ خکار دن کنن واقع پہ دیرو خو اللہ پاک خو دیتا لگ خکارا کریو دوری و تا نو خکارا کریو مسلمانانو چی دری مضبوط شی او دام حکم راغ ہے چی فرشتی ہم در اصلی پا یو وقت کی دی نفس الامر کے دیرو لیکن پا یو وقت کی اللہ پاک مسلمانانو تا دی لگ خکارا کرل چی کل یو بلتا مخامخ شو دا پارا دی چی دری مضبوط شی او مسلمانان کفارو تا دیر خکارا نکرل او خو لگو او لگی اخکارا کرد ولی دفار دری چی دے لگی لگا بہادری پیدا شی او دے میدان نا اون تختی که او تختی دو دبیا بوئی چی ما جنگ نو کرے نجی دا جنگ گرم شی مانا دادا لند الفاظو کی خلاصہ دادا چی اللہ دی وقت کی بی جنگ نا دا دیل شکست ورکول نگو اختل پا جنگ سرے شکست ورکول کو اختر چی شکست دی اخری کمزوری شی زلیل شی رسوا شی تس نس شی او دا جنگ پا ذریعہ چی خلقو تا پتہ ہو لگی چی دا دی سرد اللہ انداز دی او کبی جنگ زلیل کئی اور رسوا کئی او بی جنگ واپس تختی ندی بیا زی پا زی بہانی کئی او سنور خبری با کئی او دوزی با ولی نو چی دا سی کارو شی چی دا جنگ جوڑ شی اپا جنگ کی دے شکستو خود دا فیصلہ اللہ کریو نو دید پارا مسلمانان غاسم لگو او آغی دے لگ کارا کول دیرے نخ کارا کرو چی دے انہ تختی ابو جہل او کفار خو دیرو خو مسلمانان ہوتے پا یو وقت دیر اخکارا کرن تو چی دیر اخکارا شو تو رسول اللہ دعاگانی شروع کرن یا اللہ دیر زیاد دی مدد ہوکا دن لب کسانی ہو نو دا آغین آباد چی بیا بل موقع راغلا نو مسلمانان ہوتا دا زر کسان دا سے اخکار دن لکا لسنوی یا سلطنوی نو دا اللہ اخکارا کری لگو نفس الامر کی دیر نو دا سورت آل عمران او دا سورت انفال دا آیت تطبیق میں درتا اکو حافظ ابن کثیر دا جواب کئی والجواب ان هذا کان فی حال والآخر کان فی حال اخرى کما روی عن ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ لکم تطبیق ما اکو داد ابن کثیر تطبیق کہ پہ یو حال کی یو دیر خکار دل پہ بل حال کی لگ خکار دل نو تناقض ختم شو تناقض خوب علا راضی کہ وقت واحدہ کی غیر مخکار کری وی اور پہ دا یو وقت کی لگو مخکار کری وی نبیہ بتوئے چھ لگو دیر خوب متناقضین دی دور سنگا جمع شو خوب پہ یو حال کی دیر خکار دل اور بل حال کی دیرو وہ لگ خکار دل نو چه حالت بدل شی نو تناقض ختم شی او دلی گر مثالو ندی و قرآن کریم مشرکان بارک اللہ پہ یوزے کی وی چی لا یکتمون اللہ حدیثا دیو خبر با قیامت کی دا اللہ نا پتائی نا نبا پتائی اپا داگا با وی چی منگ مشرکانو پتائی با نا اپا بل آیت کی وی چی دیو وی چی ما کننا مشرکین منگ مشرکان نو نو خبر پتا کرلا و دروغی ہوئی لختنا قدرہ او دا سوال دا ابن عباس نا یو سڑی کرے ہو دا سی یو متعدد سوالات کی کہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے بیوزے کے دا عبداللہ ابن عباس نا سائل سوالات کری ہو او اگر نقل شوی دی بہر اگر جوابوں نے نقل کری دی ابن عباس نا جانب دا ابن عباس سوالات چھو نورم گن سوالات چھو کہ قرآن کی تناقض دے نیو سوال دا شوی ہو کہ پیوز ہے کہ اللہ فرمائی کہ لا یکتمون اللہ حدیثا دیو قیامت کی خبر پتہی نہ پڑاگا بہوئی چھ منگ مشرکانو اب من آیت کیو چھو ما کننا مشرکین منگ ہم مشرکان نو لخو تناقض را دے ابن عباس جواب ورکو چھ دا پیو حال کی بئی او دا پر ببل حال کی بئی ویو دا قیامت اگدر وزد سیو سکن خوننے دا اگدر وزد په یو وخت کې بدی خیال وکړي چې راشه اقرار وکا نو الله پر اقرار را باندې رحم وکړي معافي به وکړي دوی به چې موږ اقرار کوو چې موږ شرک کړی وو پیغمبرانو موږ ته ښه تعلیم را کړی وو خو بس موږ باندې بدبختی وه او معافي را ته وکا یا دنیا ته بیا ولېږا چې توبه وبا خیال یې دا چې بدې به جوړ خلاص شو نو وایي به چې موږ خو شرک کړی په بله موقع کې وویني چې الله پاک موحدین معاف کرل او چه چا شرک نو کرے اگر جنت تو لے گل نظری ذرے کی بخیال راجی چه راشا توائی چه منگو ہم شرک نہ لے کرے جو پدے درو گو منگو ہم جو موحدینوں کی شامل کی ندیب ہوئی چه ما کننا مشرکی واللہ زمان مشرک نو نو اللہ بوئی چه زلیل سا رسوا سا تا مشرک وی خبر مکو نو په یو وخت کې به اقرار کوي بل وخت کې به انکار کوي نو چې وخت بدل شي نو تناقض ختم شي دارنګه نورم ګڼ مثالونه دي یو مثال دا دی چې په یو وخت کې ودو چند مسلمانانو ته کافران د ځان نه ډېر ښکاره کړي وو او په بل موقع کې مسلمانانو ته کافران د خپل ځان نه هم لږ ښکاره کړي وو د درېو سو نومو ته کم ښکاره کړي دا میدان ګرم شي مسلمانان زرور شی او دا ابو جہل هم لک زرور شی کہ انہ تختی او دا میدان گرم شی دا جنگ گرمول غختل دا غزا پا نتیجہ کی فتح ورکو دا کہ خلق تا فتح ہو لگی چیز امداد کو ما خود غزا کئی علا دی جنگ بدر کی دیر حکمتون دی اشور پسیو آئی کہ دا دا حق و دا باطل دا مقابلہ ولی شروع دا او دلائل دا توحید بیانی گی او مشرکان نمانی وی پا دنیا مہین دی زکا سبب بیانی سبب زینا لنناس خیست شوی دی خلقو تا محبت دا فحشاتو سرا دا خزونا و دا زامنونا او دا خزانونا چی جمع شوی وی دا سرو و دا سپینو او دا حق اسنونا المسومتی کہ سار بسار بوی او دا سارونا او دا فصلنا دا سامان دا جن دا دنیا دے او اللہ چے دے اغسرا خیستہ زیدے او آیا آیا خبر کم زتاسو و غورا سرا دی سیزنونا چے دا کم و نمونا واغستن دا اغی کسان دا پارا دی چے حقی زان ساتلی بھی دا شرکنا دا رب پا دربار کی باغونا دی چه بایی کی لان دی داغن نهرونا همیشه بایی پاگی که بیبیانی دی پاکی شوی و رضامندگی دا اللہ پاک دا و اللہ بینا دے پا حال دا بندگان او دا حقا کسان دی چه دیوی اے زمونگ ربا مونگ خو ایمان را وڑے دے بخنا ہوکا مونگ دا زمونگ دا گناہونو او ساتا مونگ دا عذاب دا اور دا او صبر کا ان کی دی او رشتیا وجن کی دی او تابداری کا ان کی دی او خرچ کا ان کی دی او بخنا غختن کی وی دے پیشمنی پا وقت بالاسحار وقت پیشمنی کے یعنی آخر حصہ نشپے تا سحر ہوئی نشپے پا آخر حصہ گواہی کرے دا اللہ پاک نے دی خبری کہ نشتے بل معبود مگر اللہ دے. اعادہ دا توحید اور دلائل نقلیہ دا فرشتوں نا دا اللہ دا گواہے نا مراد سدے اللہ خپل توحید بیان کرے دے. بینا وحدانیتہو بنسب الدلائل الدالت علیہا و انزال الآیات الناطقت بہا. قاضی بیضاوی او گواہی دا اللہ چھ دے بیان اول دی او دا پرشنو گواہی خو واضح دے چھ اقرار کئی او گواہی ور کرے دا پرشنو او خواندانو دے علم انسانانو اپا پیریانو کی چکم اہل علم دی اغیم گواہی ور کئی چھ اللہ یور گواہی سے دے دا کلمہ دا شہادت ہوئی کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور فرشتیم دا ہوئی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک دے شریکانو. قائمم بالقسط اولاد دی اولاد دے ہر یو دینا پہ انصاف مند صیغہ دا واحد دا مخ کی دری ذکر شوی دی اولو العلم فرشتی و اللہ اور قائمین انہوی قائمانی ہوئی ندا قواعد کا تمام مخ کی زیب زیب بیان کری اولار دے ہر یود دینا انصاف اللہ چی توحید بیانی نم انصاف بیانی فرشتی چی دے توحید گواہی ورکی دے انصاف گواہی ورکی اہل علم چی دے توحید گواہی ورکی دے انصاف گواہی ورکی ذکر چی توحید انصاف دے اور شرک ظلم دے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشتے بل لائق دا عبادت سوا دا اللہ نا کہ غالب دے و حکمت والا دے. ایک صحیح طریقہ دا جون دا اللہ پنیز اسلام دے کیونکہ اسلام صحیح طریقہ دا ندا خلق ولی نمانی ندا خلق باغیان دے ذکر نمانی داغی با مخالفت بنی تشک مکو ومختلف اللذین و اختلاف ندے کرے اغی کسانو چاگی تور کرے شوئے دے کتاب دا اسلام نا پس داغینا اللہ مگر اختلاف کرے دے پس داغینا چراغلے و دیتا علم دا وجہ دا سرکشے نا پا خبل منز کی او سوک چھ انکارو کی دا اللہ دا آیتنو نا نو اللہ پاک چھ دے ذر حساب آغستن کے دے. کدی بحث کئی تا سرا نو او آیا کہ ما پا سپارلے دے خبل ذان اللہ تا ذان میں اللہ تا سپارلے دے دا کنایا دا اطاعت ندا کنایا دا اطاعت ندا ذو خطاب دارے ومن اتبعن او زانو نسپاری دی اللہ تا ہر کسانو ہم چی زما تابی دی زما او زما ڈرا من خود اللہ تابی دی او من خود مسلمانانیو او زمانگا دین اغا دے چکم دین اللہ خوخ کرے دی کہ نوم اسلام او تاسو بحث کا ہر سمگا چی گوائے خو منگ دے اسلام نا ارو لے نشے منگ من لے دی او آیا اغی خلق پتا چی ورکڑے شوی داغی تا کتاب والامیین اوایا انفر خلق تا انفر نہ مراد مشرکان عرب دی کہ آسمانی کتاب نہ خبر نو اغیت اوایا اسلم تم آیا تاسو تابی شوی ہے دا اللہ پاک اسلام تابی دا رہتا ہوئی کنی دعوت والاور کچ مسلمانان شے نو کدی اسلام راوڑو یعنی کچری دی تابی شو نو ہدایت بیا مت لیکن چاہے ہدایت خب اسلام کے او کدی رو گردانی اکڑلا وان تولوا کمخ واڑو نو فانما علیک البلاغ پس بے شک شتے پتا بنے رسول واللہ بصیر بالعباد اللہ بنا دے بندگانو نو حساب آگا کئی آو تا غار اخلاص بے وفا ہے تمہارا غم جن کے گاؤں نددی مدعا دادا کہ دے دنیا دا مینی دا وجنا دا دنیا دا حرص دا وجنا دا دنیا دا محبت دا وجنا دی دا اسلام پریدی او دا توحید پریدی کنی توحید خو ثابت شوے دے بدل آئے لسا زینا للناس خیستا شوے دے خلق ہوتا دا تزئین دو قسمه ده. سوچ کوا یو معنا دا تزئین ده یو شی خیستا پیدا کول، نو خیستا پیدا کول کے خو اللہ ده، نو اللہ دا دنیا خیستا کرے دا یعنی خیستا پیدا کرے دا. اور دیم تزئین معنا دا دنیا دا آخرت نا مخی کول، او دنیا دا آخرت نا خیستا خکارا کول، ددا کار دا شیطان دلتا دا تزئین دا دیم معنا مراد خیستا شوه دے دا آخرت پا مقابلہ کی، خیستا کرے شوه دے دا آخرت پا مقابلہ کی، یعنی شیطان و تا دنیا دا آخرت نا خیستا اخکارا کرے دا، محبوب اخکارا کرے دا، مخی کرے دا، نو لہذا محبت دنیا سر کئی نو آخرت ایر کرے دا، نو چی ایر کرے دے نو پوشوے دے خونے منی دکھا جی دنیا پا وقت دا رسول اللہ سر خوانا چی دیلے ور کرے وے دا خو مقابلہ شروع ہوا اخو دا کافر سر تم ہوا نو سر دا علم پر خود ہوا. حب الشہوات، شہوات دا مشتہات پا مانا دے، محبت دا اغا سیزنوں چے اغی دا زڑ کی گی، یعنی محبت دا خواہشات، خزی زامن دا زامن او دا خزو دا پارا کل حق پر یہ خلق چے خزا وئی چے دا پلار نکم مذہب پر یہ نو خد سر محبت دے نو بس داغ دا پارا دا بت پرستی شروع کی، خد تبھی خوشحال ہے داغا مذہب میں اختیار کم خدا ورتا وہی چن بے نظیر پا پاس ہے کہ شامل شاہ بے نظیر زما خواہ دا دیر و خدو بے نظیر خواہ ہو خواہدان نظام سر خطا کری نکا پوخ ایمان والا خواہن دی نو وہی بچے ستا حق ادا کو ما تم یہ خواہ خواہی خوشتا دا محبت نا دا گمراہ لار نشم اختیار ہو لے نو آوے نمانی نو کامیاب بش او کدا خد جادو پہ اچا لے دو نو بس دا بے نظیری مرگری بچے دیر کسان دا خد دا وجہ نو بے نظیری مرگری شوی یا بلو اخلا بلو اخلا بلو اخلا ناکار خد یادی نو دا خد دا محبت دا وجہ نا کلا شرک کئی او کلا خد وی زو خو بابا لزم پھر بابا لمی بوزا زامن من کی شاب سے بلا بوزا شکرانا راکا جز زما انتواج ہوما او جنہ ادر ہوما او دا حق دا قبر کاری پزان اوما گما چی برکتی شما اخذ بیدتی دا اگر جز منجور پہ جادو چلو لے دے او خاون موحد دے خوال دا خد سرے مینہ دے رہا دا نوی کار خون آروا دے خود تخب پکے گے نبو با دے سم بس لات نے انیس یا بابا لے بوزی پہ شکرانہ واچا ہوا نو گمراہ شو جو گمراہ ہے خود گر قسمو نہ دیگی نا دبی نظری مرگتیا ہم گمراہی دا او شراب سکل ہم گمراہی دا او بے پردگی ہم گمراہی دا اپا قبر شکرانی غرزول ہم بھی گمراہی دا خدا جی یو قسم گمراہ دے وہاں بر قسم گناہ دے گناہ گناہی نخذو دا وجنم کل خلق بدعات کئی اور شرکیات کئی اور کفریات کئی اور سیئات کئی اور دنی مثالو نشتے او کل زامن ناکار وی ناغ زامن دا وجن دیم ناکار لار اختیار کی نو دا شہوات او قناتیر مقنطرہ خزانی جمع شوی دسروس بینو قناتیر جمع دا قنطار دا او قنطار مانا دا المال الکثیر او کتابونو کی ذریع عدد بیان شوی دے اگر بطور مثال دے قنطار یو خاص عدد تا نوئی قنطار وی المال الکثیر دیر مال او المقنطرہ جمع کری شوی لکا ادعافم مضاعفا مبالغا بر مبالغا دیر مال دسروس پی نو آغید پارا دے حق پریدی ذکر چاگا فا باطل کی ملاوی دو امید وی او دا توحید بلار کی داغی خزانو دا ملاوی دو امید کمی نہیں دے باغ اللہ روان جی جکم کی ذرہ سپین ملاوی دی والخیل المسومہ دا مسومہ دا معنی دی یو معنی دا المتحمہ سارب سارب اسونا اب این مانا اغا اسونا المصومتی چه نخی لگو لیشی وی پاقی بانید اصیل اصو اغا نخو نا پتا لگی چه داد اعلا نسل اص دے داغی پا بدن کی پا مخ کی زی پا زی اللہ تعالی پیدایشی نخی پیدا کری وی دانا چه رسو بھی لگو لیوی پیدایشی طور سر پا ہر ساروی کے نخی وی چه پاقی نخو سرے پتا لگی چه داد اعلا نسل دے دادو خدنا نمانا دا اعلی نسل اصیل اسونا او انعام خو عام ساروی او فصل لا دیتا خیست نشوی کی نو اللہ اوئے کہ دا خو متاع الحیات دنیا دے دا خو متاع دے متاع اوئے سامان تاوئی کہ عارضی وی مستقل نہیں لگوی دیر نہیں خود استعمال شیح وی دا سی بے فیدی نہیں وہ عارضی بھی مستقل نہیں قلیل بھی کثیر نہیں نو دا سامان دا جن دا دنیا دے او دنیا فانی دا نو دا سامان بم فانی کی نو متاع ورتا ہوئے او متاع خو فانی تا ہوئے او دا قیامت نعمتو نو خو باقی دی نو باقی سیزو نو پریدی او فانی آخلے واللہ عندہو حسن المآب یعنی واللہ عندہ المآب الحسن او بیا اوئی چی دینا بہتر شئے دے او دا منجور دا پارا ندے دا مشرک دا پارا ندے دا دہری دا پارا ندے دا کمیونس دا پارا ندے دا سوشلس دا پارا ندے دا قبر پرست دا پارا ندے خالص متقی و موحد دا پارا ندے للذین اتقو للذین اجتنبو عن شرک اوئی خلق دا پارا چی زانی بچکلی بھی دا شرکنا او دا معصیتنا نو اغا سدی اغا جنتو ندی نو اغا ذکر غورا دی چه اغا ہمیشہ دی او دا دنیا باغون اغا ہمیشہ ندی او خزی دی لگا دنیا دا خزی ناکار خزوی بیدتیوی مشرکوی او دا آغین تنگ راشی نو ناروا شروع کی دا پا زیب ری دا دا خبر ممنا او دا دین وطال خیستا خزا خدای پا جنت کی ور کری لگا دا دی خزی دا پار چتتو پا ناکار لار روان نشی یلا نخرباد دا او داوی پرده خود نکوم لخو سینما لزم لخو بازار کی سین لزم او زو نسادر پسروما او نب زبتا پسروما زس قیدی خونیما لخو آزاد خزیما او تک آزاد گرزی زمم آزاد گرزم بے مصیبت سر بائی سڑی و امختشیوی نو مجبوراً با وی چی خدا پردہ مکاوا خود ما خوخای تا خپکولے خونشم نو اللہ وی چی دا پلیت خدا دا زدی دا اصلاح کوشش کوا خود دی دا وجہ نا اسلام اسلامی نظام اسلامی لار مپری دا تا تا با قیامت کی اللہ پاک اغا خزی ورکی چی اغا با پاکی وی ازواج متحرہ متحرہ سمانا دا دا مانا میں تا تا بیان کری دا بسور بقرہ کے خوی پا لحاظ سرم پاکی شوی بئی او دا جسم پا لحاظ سرم پاکی شوی بئی متحرہتن سورتن وصیرتن متحرہتن سورتن وصیرتن سورت او دا سیرت گوڑو پا لحاظ سرم پاکی شوی بئی چا با پاکی کری اللہ با پاکی کری لیکن چی متحرہتن شیغل اسم مفعول دا باب تفعیل نا پاکی نا پاکی شوی الله به پاکي کړی پاکي پیدا کړی وي پاکي ز خو یوالا پاکي ز جسم والا هغه به تاسو ملاويږي او د دین لوی شی یو بل دی د جنت هم لوی دی د نهرونو هم لوی دی د پاکو خزو هم لوی دی ارسنا لوی دی د جنت هم ډیر لوی دی هغه به درکړي هغه څه شی دی ورضوان من الله د الله رضا ورضوان من الله اکبر د الله رضا ډیر لوی نعمت دی د ټولو نعمتونو نه دا د موحدینو دپاره ده دا د مشرکینو دپاره نه دی للذین اتقوا قید کی خود للذین اتقوا دا رحمت خاص دی همیشه دی خو عام نه دی او د دنیا رحمت عام دی خو همیشه نه دی عام دی دنیا رحمتونه هر چاله ورکوي خو همیشه نه دی او د قیامت رحمت خاص دی خو همیشه دی هر چاله نه ورکوي خو همیشه ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم من الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بے شک هغه کسان چې انکار کوي د الله د آیتونو نه او وجنی پیغمبران بغیر د حق نه او وجنی هغه کسان چې حکم کوي په انصاف سره من الناس د نور خلقونه پس زیر ورکا دیتا خبر ورکا دیتا په عذاب درناک سره د دې بحث خو تا ته بار بار شوی دی چې تحکمن و استهزاءن کل خبر دا عذاب تا زیرے وئی حال دا دے چی زیرہ خود خوشحالے دا پا رہی او عذاب خود خوشحالے شینر خدا استہزاءن دی او تحکمن دی مطلب خبر ورکول دی دا حقا کسان دی چی برباد شوی دی نیکی دی پا دنیا کے او آخرت کے او نشت او زید دی او نشته دی دا پارا او نبوی دی دا پارا هیڅوک مددگاران آیا ددی کتلی تا هغی کسانو تا چه ورکلی شویو اغی تا یو حصه دا کتاب نا یعنی یو کتاب دا کتابونو نا چه تورات دے بللشی دی کتاب دا اللہ تا چه فیصلو کی ددی پا منز کی او بیا مخ آرائی بیا هم مخ آرائی یو دل ددینا او حال دادے چه دی همیشه مخ آرائی ان کی دی دا ثم يتولى فريق کی دا ثم استعجاب دا پارہ دے یعنی تعجب دے چہ دا اللہ کتاب تا را بلرے شی دے فیصلی دا پارہ او تعجب دے چہ بیا مخ آرہی دا اللہ دا کتاب نمخ آرہ ان کے ہو قابل دا تعجب دے او دا پا حال بانے خسری تا تعجب رائے ثم يتولى فريق منهم تعجب دے چھ بیا مخ آ رہی او ڈالا دے دینا دا پا سبب دے دی چھ دی وئی چھ ہی چرے با ان رسی منگ تا اور دا جہنم مگر وزیش میرے دے شوے یعنی لگے روزی چھ سورہ بقرہ کے داغی تفصیل شوے دے او دو ککڑی دے دی پا دین خپل کے اغی خبرو چھ دی تڑی پا اللہ باندے افترا دروخ تردتا وئی او آغا دروخ دا تردی دی چھ منگ دا پیغمبرانو زامنیو دا پیغمبرانو اولادیو دا پیغمبرانو نسیو نو منگا جنت منگ دا پارا دے او دی عالمانو او مذہبی پیشوایانو دا درخ جن خبر دی پا دماغون کے کنولی دی نو بس بے خوف دی او دوکہ کی مبتلا دی تکیفا پسنگا بی حال دی سوقی چی جمع کو منگا دی پا رز پا اغر وز کی چی نشت شک پا غی کی او پورا پورا باور کړی شي هر یو نفس تا بدله د هغه عمل چې هغه کړی وي او دا خلق چې دی لا یظلمون ظلم بنشي کوله په دې وایا اے پیغمبرا د دعا په شکل کې دا بشارت ده په شکل د صورت مناجات کې یا الله مالک الملک اے مالکا د ټول جهان یعنی اے اختیار منا د ټول جهان ورکه تو الملکا بادشاہی هغه چاته چې اراده وشي استا او اخلی بادشاہی د هغه چانه چې اراده وشي استا چانه حکومت اخلی چاله ورکه او بندگان رحم کول غواړي ظالمانو نه واخلي عادلانو لورکی او چې بندگان او تا سزا ور کول غواړي نو ظالمانو لورکی حکومت ور کول د دې نخه نه دا چې چاله الله حکومت ور کین او غبد الله خوخي دا د نیکای او د بزرګای او د الله د محبوبیت نخه نه دا د الله د محبوبیت نخه خدا دا چې څوک ایمان او نیک عمل کوي دا د الله محبوب دی او چا ایمان نه راوړي یا ایمان راوړي وی خو اعمال ناکار کوي ظلم کوي بے انصافی کوي شریعت نه خلاف کوي نو هغه د الله دوست نه دی بلکې دشمن اگر معیار خدا بیان شوئے پاتشو حکومت ور کول دا نخد نیکے او دا بدے نظر کل نیکانو لور کئی او کل بدانو لور کئی کل ظالمانو لور کئی کل عادلانو لور کئی او دا آگے وجہ دا چی پا بندگانو رحم کئی نو نیکانو لور کی او چی بندگانو اللہ سزا ور کئی نو ناکارو لور کئی قور کئی اللہ وتعز من تشاء او عزت ورکه هغه چاته چې اراده او شیستا عزت په عربی کې غلبې ته وایي عزیز غالب ته وایي عزیز الله نوم دې غالب ته وایي عزت غلبا زمونږه د پښتو په ژبه کې خو عزت احترام ته وایي ادب ته وایي او دارنګه په اردو کې هم دا لفظ ډېر پاره استعمالیږي لیکن قرآن کریم کو پہ عربے کی راغ لے دے اور عربے کی عزت و ادب و احترام تا نہ ہوئی بلکہ عربے کی عزت غلبے تا ہوئی نتعزو من تشاؤو غلبہ ورکی حق چاہتا چی ارادہ و شیستا و تو ذلو اور کمزور ہے کی حق سوک چیستا ارادہ و شی ذلت کمزور تیام او داخلی روز پشپکی او باسی جندی دا مڑینا او باسی مڑی دا جندینا او رزق ورکی اگر چاہتے چستا ارادہ او چی بے حسابا بے حسابا سا مانا دا تا مانا میں بیان کرے دا تا تا انہا دیر ہو لیکن آئے دا کسرت نا تا ندی نیسی مومنان کافر لرا دوستان سوا دا مومنانونا تا نہی دا نحی عن موالات الکفار دا کفار سرا ڈھلا مکوئے کفار و سرا دوستی مکوئے او چاچ اکو داکار کافر و سرے کافران دوستان گرزول نفلیس من اللہ نندے دا سرے من اللہ فی شے دا اللہ پا دربار کی حص شے دا اللہ پا دربار کی حص نہ دے او یادا چی دا اللہ سر پا تعلق کی حس دے دے بید تعلق دا اللہ سر کٹ شو الا ان تتقو منہم تقاہ لیکن پا اغا وقتی چی یری گئی تاسو داغینا پا یری دلو سر دا کافر ہونا نبیا ظاہری دوستے اظہار کولے شے سوچ کوئے خبر ہوتا بیا ظاہری مدارات کولے شے ظاہری خوش اخلاقی بہت سارا کوئے خوش اخلاقی اسم خشے دے او ظاہری دوستی او تعلق ساتے دا اغد شر نا دزان بچکون رضا پا خود ظلمی نا مکوئے دا مراد دے تفسیر قرطبی کے او تفسیر البحر المحیط کے الا ان تتقوا منهم تقاه معنا او تفسیر داسی شوی دے کہ قال ابن عباس التقیت مدارات ظاہرت قال ابن عباس التقیت مدارات ظاہرت کما تقیات چی دے قرآن کے جائز کرے دا کہ کافروں سر ڈلا او دوستی مکوائے مگر اغا وقت کے چی یری گئے تاسو دا آغین پا یری دلو سر او دا آغین شر نزان بچ کوائے نو ظاہری تعلق ساتا ہے نو اغا خو پا باز اوقات کے پا خلیبان کریمہ دا کفر ویلوم جائز عظیمت ندے خو رخصت خودے او دا خلا کریمہ دا کفر ندے خو صرف ظاہری دوستی دا اغا ظاہر کے اغتا خپل زاندہ سے اخکارہ کی چہغا دا گمانو کی چدے زما دوست دے اور آغا دا شر میں پہ زان بچ کی جتا کمزور ہے لیکن دا ظلمینا او ڈلا او دوستی کافر اسر مکہ ہوئے دا دے مطلب ظاہری مدارات ظاہری تعلقات جائز کری دی وقت یرے کی ابن عباس دا مانا کرے ہم دا مانا جرمو گم کو لیکن کہ دا کافر او سرا دا دوستے دا وجہ نا تو دا سکار کئی دا حاغی پا دوستے کی کہ باغی کی نور مسلمانانو تا ضرر رسی نبیا جائز نہ دے اغبیا اللہ انت تقو منہم تقاہ کی شامل نہ دے اغبیا مستثنا نہ دا اغی استثنا نہ دا شوی مثلا دا اغی سرا دا کافر و سرا دا دوستے دا وجنا مسلمان وجنی دا اغی سرا دا دوستے دا وجنا دا اغی دا پارا غصب کئی او ڈاکی کئی یا اغی دا پارا دا دروغ و گواہی ور کئی کہ زما ڈلا دا او زما دوست دے دروغ و گواہی ور کئی دا اغی دا پارا پا پاک دامن و خضو بنی تومتو نہ لگئے لکا سنگا چے ابن عبی پا عائشہ بنی تومت لگو لے دا پارا دا دی چے مسلمانان بدنام شی یا کفار خوشحال شی لکا زر ڈلے دا کفار سر ہوا اور یا چے دے دا مسلمانان پٹ رازونا کفار ترسائے داسی یو خبرہ چے مسلمانان دا نگواری چے کافر دے دینا خبر شی آگا پٹ ساتل گواری بازی رازونا بھی دشمن تسلے نخی او دے چے دے اگا رازونا دا مسلمانان پس چل معلوم کیا کفار ترسائے اب یا وہی چدا کو اللہ جائز کری دی ذکر چیز یری گا او اللہ وہی چی یری گی نبیا دوستی گوا نو اللہ خدا نے دی ویلی چی یری گی نہ مسلمان رازو نہ رسوا دا کم زی ویلی دی او چی یری گی نہ تبل مسلمان وجنا یا دروغ پورے کوا اللہ خدا ویلی دی کہ ظاہری مدارات او ظاہری تعلقات او ظاہر کی دوستان پشان تعلقات وسرا اسا تک یروی خود ظلم مینا و محبت ادلا و سر مکوا او دا اغوی دا پارا مسلمانانو تا ضرر او نقصان مرسوا سل دا خپل زان دا بچکولو دا پارا او دا خپل زان دا تحفظ دا پارا چی دا اغوی نتا تا یرا دا تا ظاہری تعلقات خیر دے ساتا الا انت تقو منهم تقاہ داد او یو دا شیعگانو تقیہ دا اغا تقیہ خو یو دا کوسلا دا او یو دروغ دی دزان نہ جو کن اگر شیعگان و تقیہ دینا مراد نہ دے دینا مراد صرف دا دے کہ کافر و سراد ظلمینا او دل مکوا اگر یو وقت کی دا کافر و نستا جون تا ستا مال تا ستا عبرو تا سا خطرہ پیدا شی نو اگر خطرے پا وقت کی ظاہری مدارات او ظاہری تعلقات و سر خساتا چی دا غید شر نہ بچ عقلم دا وی چی دا اجازت کے دا اجازت پکار دے لیکن چھے مجبوری او اللہ پاکم امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی ٹھیک وئی صحیح وئی کہ فاما ما یرجع ضرره الی الغیر کالقتل والزنا وغصب الاموال والشهادت بالزور وقصف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتتا، یعنی فذلك غير جائز قطعا الا ان تتقوا منهم تقاه، دا معنا دا کہ ظاہری تعلقات ساتا او حقار کہ داغی ضرر بلتا رسی لک وجل زنا کول غصب کول دروغ و گواہی ور کول و پاک دامن و توبت پوری کول او دا مسلمانان پٹ رازون کفار تر سول، دا بحیث صورت جائز ندی، دا قطعا حرام دی، بغیر جائز البتتا الا دا چستا دا مرک خطرائی، نو آغا مرک خطرائی پا وقتی خبیا کلمہ دا کفر ویلم روا دی، سنکی بل آیت کی ویلی لیکن آیتنا مضمون برا گوانا فا مطلب زان پو یوا جدی معنی دادا کہ کفار سرا ظاہری تعلق ساتلے شے خود ظلمین کفار سرا مسان دا مراد او آیا کہ یری گئی تا او آیا کہ پتوے تاسو آغسی جی پسینو ستاسو کی دی اخکارا کوئے نبوئی کی پاغی بنی اللہ عالم دی اللہ پا آغسی جی آسمانونو کی دی و پا آغسی جی پسمکا کی دی و اللہ پا آرسو بنی قادر دی پا آغو رس کے جبیاب عمومی ہر یو نفس آغا عمل چی دکڑی وی دنے کہنا آغا چی دکڑی وی دنے کہنا یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیرن من خیرن من بیانیت دی دا ما عملت لپار بیان دی پا آغو رس کے جبیاب عمومی ہر یو نفس آغا چی کڑی وی دو دنے کا عملنا محضرا حاضر عمل نامہ کی بلی کلی او آغا چی کڑی وی دو من سو ان دا بدکارنا اغبم بیا مومی حاضر او ارزو با کئی دے کہ کاش وے پا مابین زما کی او پا مابین دا عمل زما کی امدم بعیدا مزل اگدو بعیدا من طویلا مسافتا طویلتا او یادا مانا چی امد دلتا کی دا زمانے پا مانا ہم جوڑی گی زمانہ درے او دا مسافت پا مانا ام جوڑی گی کہ پا مسافت کی دا زمانہ دیل لرے وے جزما پہ نظر نہ پرے ہوتے دکھا چاہا عمل اخفل ناکارا چی دے وینی نو آغتول دتا مارانو لڑمانانو اورو جہنم اخکاری نو خود با دا عرضو کئی چی دا عمل ناما مارو لیدے لینوے او زمانہ دے چا تا پا سو نبیل لرے پروتوے جزما پہ نظر ام نہ پرے ہوتے چا خبا کی دیم جزی تا گورم خو یریدم عمل ناکارا لکھے دے دا خود دا عرضو دا کنا پورا کی گی کلا آخو پلاس کی بینی ولی او یرئی تاسو اللہ دا خپل زان نا یعنی دا خپل عذاب نا یحذرکم اللہ نفسه اللہ تاسو یرئی دا خپل زان نا یعنی دا خپل زان دا عذاب نا کنی اللہ خو رحمان و رحیم دے و دا عذاب نا یرئی او عذاب خود مستحقین او دا عذاب دا پارا استدے واللہ رؤوف بالعباد او اللہ شفقت کو ان کے دے پخپل بندگانو دا طول دا توحید سرا متعلقہ خبری بیان کری اس دا رسالت ذکر کری کہ استاس و نجات پا اتباع دا محمد الرسول اللہ کے دے او دا اللہ عبادت کوئے پا طریقہ دا پیغمبر او طول جن تیروے دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ او دا پیغمبر علیہ السلام پا طریقوں کے زمان نجات دے جن دا رسول اللہ پا طریقہ تیر دا مضمون بھی آلائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم او آیا کتاس و محبت ساتے دا اللہ سرا نتابداری او کہ زمان محبت و غصہ کیتا و سرا اللہ پاک و بخنا و کتاب تو دے گناہ و نستاتو و اللہ بخن کے دے اور رحم کون کے دے او آیا تابداری او کہ دا اللہ و دا رسول پس کجر مخوارا و دین و بے شک اللہ پاک محبت نساتی دے کافر و سرا قاضی عیاض پخبل کتاب الشفاء فی بیان حقوق المصطفیٰ کے لیے کلی دی کہ دا سیرت الرسول کتاب دے دا سیرت کتاب دے کہ قال سہل بن عبداللہ التستری علامت حب اللہ حب القرآن وعلامت حب القرآن حب النبی وعلامت حب النبی حب السنت. داد یو ریلوی صوفی قول دے کہ قاضی عیاض فا الشفا فی بیان حقوق المصطفیٰ کے نقل کرے دے. اور داد سہل تسری دا قول تفسیر قرطبی ہم بدی زی کے نقل کرے دے الشفا کے ہم دے اور تفسیر قرطبی کے ہم دے. او دا دیر لوئی صوفیو و متبع سنت صوفیو او صحیح صوفیو. صوفیان غلط ہمی او صحیح ہمی صحیح تصوح ہمشتے او غلط تصوح ہمشتے. نسحل تستوری وائی دیر لوئی ولی اللہ اور بزرگ دے او صوفی دے چا علامہ دا محبت دا اللہ پاک دا دے چی دا قرآن سر محبتی او دا قرآن سر دا محبت نخ دا دا دا پیغمبر سره محبت او دا پیغمبر سره دا محبت نه خدا دا دا پیغمبر دا سنت سره محبت. دا نبی علیہ السلام دا سنت تابعداری کوي دا نه خدا چې دا په زړه کې دا رسول الله سره محبت دے او دا عاشق رسول دے. او چې دا رسول الله سره محبت ساتي نو دا دی نه خدا چې دا د قران سره محبت دے ځکه چې دا خبره مونږ ته قران خو دی او دا قرآن نازل شو هم پر پیغمبر دے لیکن قرآن خوخ نوے نو پیغمبر بھی خوخ نو. او دا قرآن سر دا محبت نخدا دا چلی دی سری پا ذرکی دا اللہ سر محبت دے لیکن چلی اللہ سر محبت نوے نو قرآن سر بوم نو لیکن چلی قرآن خو اللہ را لے گرے او کلام دا اللہ دے متکلم سر دے محبت نہیں نو کلام سر بے محبت نو خبری ان کے دے خوخ نہیں نو خبری بجے مخوخ نہیں نو چې دا الله سره محبت دی نو دا الله د خبرو سره محبت دی او دا الله د کلام سره محبت دی نو دا الله د پیغمبر سره محبت وي او د پیغمبر سره محبت دی نو د سنت رسول سره محبت وي. هر کار به د پیغمبر په طریقه کوي او رسمونه رواجونه او بدعات به پرېږدي دا نخه د محبت رسول ده او دی دعوا کوي د رسول الله سره د محبت چې مونږ عاشقان رسول یو مونږ محبین رسول یو او اتباع کوي دا بدعاتو کار کئی دا بدعاتو دا سنت خلاف کار کئی دا سنت خلاف کار بانی خو اللہ ناراضا کی کہ دا اللہ پیغمبرم ناراضا کی دا سنت چستا محبت دے. بے شک اللہ پاک ورکڑیو آدم او نوح او خاندان دا ابراہیم تابعداران دا ابراہیم او تابعدار خاندان دا عمران بطول جہان بنی پخپل زمانہ کی ذریتا بعدها من بعد جدا اولاد پحال دا کون دا دی کی دا ترکیب کے حال واقع شوئے دے ذکر منصوب دے ذریتا دا دی حال کی جدا اولادو بعض دا دینا دا بعضو یعنی دا دی یو بل سر مشابی و پا عقیدہ و پا عمل کی یواز نسب دلتا مراد نہ لے پا نسب کے ہم دادی یوب الاولادو لیکن دلتا صحیح خوانہ دادا کے بدین کے او اللہ آوریدن کے او پویدن کے. لکا المومنون بعضهم اولیاء بعض او المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان بعض دا بعض ندی بعض دا بعض ندی سمانا دا یعنی بعض دباؤ سرا مشابی دی پا نفاق کے نسب کی مراد ندی اللہ دلتم دارے کہ بعد وہاں من بعد بعض دین پشان دباؤ وو جو توحید بنید قائم پاتے کے دو کے او پا عبادت دو رب دو رب کے. او ترکیب کے دا حال دے او بعض وی زجاج نحوی وی چدا بدل دے دا آدم و دا نوح. سو وقت کی چی ویلیو خزید عمران چی اے رب زما ما منق تکڑی دا ستاد رضا دا پارا ستاد عبادت دا پارا لیکن چھے منخ تا خو عبادت تے عبادت خود اللہ دا پارا کئی دا غیر اللہ دا پارا خو عبادت جائز دا انی نظرت لکا لعبادتکا ما فی بطنی دا حقی معشوم چی زما پخیتا کی دے محررن چی دا با آزاد وی زما دا خدمتنا او زما دا حقوقنا دا مسجد اقصا او دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا او دا دین دا خدمت دا پارا چی دا مسجد خدمت کئی خود دین خدمت کئی کنا مسجد خود دین مرکز دے نو قبول کی زمان دا منخت زمان محررن معنا دا خادمن للکنیستی حبیثن علیہا تفسیر قرطبی حابسن خادمن للکنیستی حبیثن علیہا او دا کنیسی نا مسجد اقصا مراد دے بیت المقدس مراد خادم بی دا مسجد او وقف شوی بی دا مسجد دا خدمت دا پارا او زما دا خدمتنا او زما دا حقوقنا با آزادی زبا خپل خدمت تا نگوارم حالانکہ اولاد خلق واری دا خپل خدمت دا پارا خود استا دا کور او استا دا دین دا خدمت دا پارا وارم او دا ما منخ تا کری دا او وعدہ می تاثر کری دا چه پیدا شو او چه قابل دا خدمت شونه دا مسجد خدمت بکری او دا مسجد دی علماء تا بی اس پارم دا دین بوتا ام خیو خدمت بی ام کن وقف بے کم دا دین دا کار دا پارا دا منخ تا اوکر انك انت السميع العليم بيشك انت اوريدون كي او بيدون كي عمران يو عمران دا موسى و دا هارون بلارو او دیم عمران دا مریم ابلارو او دی دوارو پا منز کی سونہ کالا فاصلہ ہوا ذکر چی موسیٰ علیہ السلام خود ارمخ کی تیر شوی او مریم خود عیسیٰ مورو نیو عمران دا حضرت مریم ابلارو عظیم عمران دا موسیٰ و دا حارون پلارو او اتفاق دے چی دا دوارو نم یو دے اگا بل عمرانو او دا بل عمران او کتابونو کی لکلی دی پا تاریخ کی جدا ہم یو حسن اتفاق دے اسی برابر خور لے دے کہ دا موسیٰ و دا حارونم یو خور و چنم مریم اغا مریم چی دا موسیٰ خور و دا اغی مریم دا پلارنم ہم عمران او اغا مریم چی دا عیسیٰ علیہ السلام مور و داغی نوم مریم ندلتا دا مستشرقین اغی خلق توئی جو اسلام راوری نئی کو پا علوم شرقیو بنی بوئی گی لکا مسلمانانو مغربی علوم ذکری دی او دی مسلمانان ندارنگی آغی کہ ہم یہودیان دی عیسائیان دی غیر مسلم دی مگر علوم شرقیہ از دکڑی دی اغا علوم کہ پلی مشرقی علاقہ کے اپا ایشیا کے او دے مشرقی وسطا کے کم علوم دی اغا از دکڑی بھی نو اسلام ہم پا دا علاقہ کے زیاد خور شوئے دے نو پا اسلام ہم پوئی گی پا قرآن پوئی گی پا حدیث ہم پوئی گی او دیرو انگریزانو دا قرآن تفسیرون لکلی مگر مذہبی جدائی اغد اسلام منون کی نہیں بلکہ دشمنانی بھی اغیتا مستشرقین وئی دا اسلام استاد دماغ کے کینوا کینولا چ آئندہ زدہ حوالے ورکوم کی بخبر اپ ہوئے گی نو اغا خود دشمنان دی خود اسلامی ذکر دے نو دا مستشرقین اور دشمنان اسلام اعتراض کئی جدا قرآن سنگ بد اللہ کلام شی داد اللہ کلام نہ دے داد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصنیف دے او دے جوڑ کرے دے او دے کلام او دے دمرا لا علم او نعوذ باللہ من ذالک جدا دا پتا نوا کہ دے عیسیٰ علیہ السلام او دے موسیٰ علیہ السلام پا مس کے خود سو نکالا فاصلہ دا او مریم خود عمران لروا او عمران خود موسیٰ علیہ السلام پلارو او مریم دا موسیٰ و دا حارون خوروا دا حارون علیہ السلام ہم خوروا دا موسیٰ علیہ السلام ہم خوروا او عمران پلارو دا طولو دا دریوارو او عیسیٰ علیہ السلام خو سونا کالا دا غین رستو پیدا شوئے او دا وئی چ عیسیٰ دا مریم نا پیدا شو او مریم دا عمران لروا نو دا دری خبر دلیل نے چ دا کلام دے او دسر خو علم نو تاریخ نہ دے خبر نو نو دا سے خبر کری دی کہ تاریخ کی آغا باطل ثابت شوی نو آگی خو قرآن تا دا خدای کلام نو ہی کنا ہم ان کافر دی دی جواب خود انور پشان واضح دے چھ پا دنیا کے دا گنو خضو نمبا مریم تیر شوی وی نن با ہم دنیا کے دیری خضی وی چھ نمبا مریمی او دا موسیٰ علیہ السلام پا خور نمم مریمو بلکہ دا موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی دا نورم لے رو خد نمب مریم پاتی شوی خدا یو خوی خورم و خویو حغا مریم دا چاگا دا عیسیٰ مور دا دا جدا مریم دا او آغا بل مریم دا او دا خنم یو دے نو اتحاد دا نم او اتحاد دا اسم مستلزم خونہ دے اتحاد دا زمانے لرا چی دا دوتن نم یوی نو زمانہ دیم یوی او کلی دیم یوئی او علاقہ دیم یوئی او زمانہ دیم یوئی تو دمرہ نہ پوئی گی فاطمہ رسول اللہ لوروا او ننم دا فاطمہ پا نم بنی گھنے خزی دنیا کی دی نگا سوک پر اعتراض ہو کی نو دینا بغٹ کمق النور سوک جو جو فاطمہ خوب خواہ تیرا شوید سوال سوکالا مخ کی او تا نو وطا جدا فاطمہ دا نو دا بے خوب سڑے بھئی کن روانکار بھئی یا با پاگلی دارنگ عمران دا گنو کسان نمونہ پاتی شویدی عمران ننم دا عمران پر نمگن کسان دی دنیا کی